lapot össze-vissza. Pirosat kell megnyomnod csak. Itt a fenti pirosat. De. Ennyi. Ah, de itt ugyanabban kapcsolat, de még ki. A mostan külön gombombot. Ez másik. Ugyanazt kell nyomni ki, meg be is. Pirosat kell itt nyomnod. Külön kell nyomni a zöldet, meg a pirosat. De azt nem kell nyomni, csak a pirosat kell. Itt is van. Így visszafelé kell nyomni ezt a tárgyat. Ezt a. Ezt kell nyomod csak. Érted? Azt a. Ezt a. Ezt a gombot kell csak nyomogatnod. Semmi más, csak ezt a, jó? De nincsen adás. Milyen adás nincs? Hát tele van adásra. Nem látod? A izé, topolyát bírtam nézni. Meg a többi is van. Szakácsot. De itt van, a szakács is benne van. És nem tudom, hogy hanyan dikon van. Én nem értem, mi baj itt van. Épp meg a 20-asra mi van. Hát, hogy kitették. Na, nyilván nézett utat. Nagyon sok a tornán. Én hamar tudnám, hogy hol van. Nem tudom, hogy sávás úton egyesen van. Benne van minden. Meg kell keresni. Ott van már. Ott van, minden benne van. Nem találod meg. Megveresnek. Neked kell egyesül a keresgélet. Itt van a zenét. Itt van a téket. Megveresnek kerülik a magyar. Nem tudom, hogy hol van a szerkezet. Elkezdtem. Lehet, hogy kitették. Rá kell rakni, képzel egy antennát, és akkor lesz. Nem kell pedig kábel tévé. Rá kell tenni egy antennára, és akkor tudod nézni. Hanem oldal a tévé. Jó ez a tévé. Ők be kell rakni, hogy 1, 2, 3, 4, 5. Nem tudom, hogy hol van a szerkesztő. Én tudtam. De ilyen csalgatod. Nem merjed. De merjed, semmi baj sem lesz. Meg azt nem mered. Megkérjük a balatatáignál, hogy van vagy nincs. Tehát, hogy kitesszük az elkezdődbe. De meg állok fel, hogy kitesszük. Most ez a hírek út? Nem. Ez nem a hírek út. Ugye bárjuk, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 10, 10, 10. Kitesszük a... Ez a bújó nappal. Ez az egy csatornát kitettük. Megnézem, hol a gulatatáig. Gyere! Ilyen, ilyen kábel tévé itt van. hónap megyek. Semmi probléma se lehet. Jó, hogy más van. Antenám van. Antenára kell rakni tévét. Nem jó. Ez az, hogy állítsam a állítatnám a kanálisokat. Nokia 42-es. az a kék. Igen, azt írja. És már jobb voltam inkább a kék. Nem miért, ha a logikára neki. Látod, emelve hangosabb fel, érted? Ezt a kettőt nyomod. Ez, meg ez, érted? Ez, meg a másik ugyanez. Azt a kettőt kell csapni, és egy másik. Ezt kell nyomod. Érted? De kapod egy, nem igaz, két. Thank you.